ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना है? हाँ जी, हाँ जी जी जी। ये कहते हैं अभिभव अनुपपत्तिश्च व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तो प्राप्ति अभावात्। अभिभव अनुपपत्ति, दबना सिद्ध नहीं होती है, होता है अगर दबना स्वीकार नहीं किया जाता है पूर्व पक्षी की ओर से, यानी दबना नहीं, दबता नहीं है शब्द, अगर ऐसा मानता है तो व्यंजक समान देशस्य अभिव्यक्तो, प्रकट करने वाले के समान देश में शब्द की अभिव्यक्ति को मानने पर, प्राप्ति अभावात्, प्राप्ति का अभाव होने से, यानी श्रोत्रेंद्रिय के पास में आकर के जो प्राप्त हो रहा है शब्द वो प्राप्त नहीं होगा, वहीं पर होना चाहिए शब्द को, तो यहाँ क्यों प्राप्त हो रहा है हमको, वो प्राप्ति का अभाव होना चाहिए, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। तो व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते शब्द इत्येतस्मिन् पक्षे, प्रकट करने वाले के समान देश में शब्द प्रकट होता है इस पक्ष को मानने पर, न उपपद्यते अभिभव, उस स्थिति में दबना सिद्ध नहीं हो पाएगा। नहीं भेरी शब्देन तंत्री स्वन प्राप्त इति, क्योंकि भेरी शब्द के द्वारा तंत्री शब्द प्राप्त नहीं है, यानी मेरी ओर देखेंगे आप तो उधर से नगाड़े का शब्द आ रहा है और इधर सितार का शब्द आ रहा है, तो आपस में दोनों प्राप्त हो गए, तो एक दूसरे को दबा रहा है, यहाँ सिद्ध हो जाएगा अगर वहाँ से चल करके यहाँ आ रहे हैं तो, लेकिन वो चल करके नहीं आ रहे, वो व्यंजक है, वो व्यंग्य है, वहीं पर प्रकट होंगे तब इन दोनों की प्राप्ति नहीं होगी, तब दबेंगे नहीं उस स्थिति में, ठीक है ना। दबना तब सिद्ध हो रहा है ना, उधर से भी वो शब्द आ रहा है, इधर से ये शब्द आ रहा है, तो नगाड़े के शब्द ने इस तंत्री वाले शब्द को दबा दिया, यहाँ दोनों प्राप्त हो रहे एक दूसरे के साथ में, तो ठीक है, जो तीव्र होगा वो मंद वाले को दबा देगा और हमको जो तीव्र वाले शब्द वो सुनाई देगा, और आपके पक्ष में तो वो दबाता नहीं है, वो प्रकट होता है, तो प्रकट होने का सिद्धांत है कि जहाँ प्रकट करने वाला होगा वहीं प्रकट होगा, वहां उस स्थिति में दबना सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांत ही कहना चाहते हैं। स्वन का मतलब शब्द होता है, तंत्री स्वन का मतलब है सितार का शब्द, स्वन इति शब्द, ठीक है। फिर कहते हैं अप्राप्ते अभिभव इति चेत, पूर्व पक्षी यदि कहे बिना प्राप्ति प्राप्ति के ही दबना सिद्ध होता है अगर ऐसा माने तो, यानी वो चल करके यहाँ आ नहीं रहे, क्या हुआ, नहीं आप किधर देख रहे हैं, नहीं उधर देख, देखना ही नहीं ना आपको, इधर सुनना है। हाँ जी, तो ये कहते हैं अप्राप्ते अभिभव इति चेत, अगर आप प्राप्त हुए बिना, यानी उधर से शब्द चल करके आए, इधर से शब्द चल करके आए, या मान लो उधर ही दोनों एक पास में है तो वहां से दोनों शब्द चल करके दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तब दबना सिद्ध होता है, हमने ये कहा, तो कहे बिना प्राप्त हुए दब जाता है ऐसा अगर माने तो, पूर्व पक्षी कहता दबते हैं बिना प्राप्ति के, दबते बिना संयोग के दब जाते हैं, दोनों आकर के मिलेंगे तो संयोग होगा ना, दोनों की प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति का मतलब संयोग, और दोनों यहाँ आकर के ना भी मिले, बिना मिले ही दब जाते हैं, अगर ऐसा माने तो क्या आपत्ति है, ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है। नहीं पकड़ में आए क्या? नहीं आए पकड़, मतलब पूर्व पक्ष की बात क्या, मतलब कोई ऐसा नहीं मान सकता। अब पूर्व पक्षी की ओर से समझने का प्रयत्न करो ना, पूर्व पक्षी कहना चाहता है हम कहते हैं कि वो दोनों आपस में मिलते हैं तब प्राप्ति हो रही है, तब दब ना हो सकता एक दूसरे के साथ। वो कहता है बिना ही मिले ही दब जाते हैं, ऐसा माने तो हाँ जी, हाँ जी वो कर रहा है ना, यहाँ पर यहाँ कहता है बिना प्राप्ति के दब जाता है, ये तो पंक्ति को देना अप्राप्ते अभिभव इति चेत, हाँ जी हाँ पहले नहीं स्वीकार किया, वो कुछ भी बोल सकता है ना, पहले नहीं मान रहा था, मान रहा है दब जाता है ऐसा मान रहा है, पर लेकिन बिना प्राप्ति के दब जाता है, यानी वो चल करके यहाँ आते हैं तब दबता हो ऐसा नहीं है, बिना प्राप्त हुए दब जाते हैं ऐसा वो मानना चाहता है। वो ये कुछ नहीं कहना चाहता, वो केवल इतना कहना चाहता है बिना प्राप्ति के दब जाते, बस इतना कहना चाहता है। नित्य है शब्द, नित्य है, भले दबते हो पर शब्द नित्य है, दब जाते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, एक दूसरे को दबाते हैं दब जाए मतलब दबा दें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो नित्य है, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, अब यहां पर वो कहते हैं शब्द मात्र अभिभव प्रसंग, उस स्थिति में सिद्धांत कहता है कि शब्द मात्र का दबना सिद्ध हो जाएगा, जब बिना प्राप्ति के दबते हैं तो फिर कहीं का भी शब्द हो दबने चाहिए ना, यहां वाले शब्द क्यों दबे, कहीं भी शब्द उसी समय में, जिस समय में नगाड़ा का शब्द हो रहा है ठीक है ना, तो उसी समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब प्रकट हो रहे हैं, वो शब्द भी दबने चाहिए, वो क्यों दबना चाहिए, वो तो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपका हेतु ये है कि बिना प्राप्त हुए ही दब जाते हैं तो वो भी दबना चाहिए, यहाँ वाले शब्द क्यों दबे, कहीं का भी शब्द हो उस समय में वो प्रकट हो रहा है तो वो भी शब्द दबना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गई है, अब इसी की व्याख्या आगे कर रहे हैं, अथा मन्येता असत्याम प्राप्तो अभिभव भवति इति, ये पूर्व पक्षी का उस पहले वाक्य का ये भाष्य है, तो कहता है अथ मन्येता, अथ का मतलब यह यदि, यदि असत्याम प्राप्तो, प्राप्ति के होने पर अभिभव भवति इति मन्येता, बिना प्राप्ति के ही दबना होता है ऐसा मान ले तो सिद्धांति उसका उत्तर दे रहे, एवं सति अगर ऐसा आप मानते हो तो यथा भेरी शब्द किंचित तंत्री स्वनम अभिभवति, जैसे नगाड़े का शब्द किसी सितार के शब्द को दबाता है, कंचित, कंचित का मतलब किसी, तो किसी सितार के शब्द को नगाड़े का शब्द दबाता, अगर ऐसा मानते हैं तो एवं अंतिकस्थ उपादानम इवा, ये तो हमारे निकट था, यानी हमारे सामने ये हो रहे थे, ये शब्द अंतिक का मतलब निकट समीप, तो एवं अंतिकस्थ उपादानम इवा, जैसे अपने पास वाले शब्दों के समान, जिस पास में होने वाले दो शब्द हैं एक तंत्री का और एक भेरी का, तो यहाँ पर ये दबा रहे हैं बिना प्राप्ति के जो कि हमारे पास में है, तो दवी दवीयस्थ उपादानम अपि तंत्री स्वनान अभिभवेत, तो दवीयस्थ का मतलब दूर वाले शब्द, जो कहीं पर भी हो, कहीं पर दूर उत्पन्न होने वाले शब्दों को भी वो दबा देना चाहिए, जो कि तंत्री स्वनान, तंत्री का मतलब ये सितार, हाँ सितार के शब्दों को भी वो दबा देना चाहिए उसको, क्योंकि अप्राप्ते अविशेषात, अप्राप्ति जो है दोनों में समान होने से, चाहे वो पास वाले हो चाहे दूर वाले हो, दोनों स्थिति में अप्राप्त है, तो अप्राप्ति की स्थिति में फिर उन शब्दों को भी वो दबा देना चाहिए जो दूर में होने वाले शब्द है, ये कहना चाहते हैं। तत्र क्वचिदेव भेरियाम प्रणादितायाम, क्वचिदेव भेरियाम प्रणादितायाम, क्वचित मतलब किसी नगाड़े के शब्द को बजा दिया जाने पर सर्वलोकेशु पूरे ब्रह्मांड में जहां पर भी उसी समय में जो और शब्द उत्पन्न हो रहे हैं सर्वलोकेशु सभी लोकों में होने वाले समान कालाह उसी समय में होने वाले शब्द कौन से शब्द तंत्री स्वनाह ये सितार वाले शब्द इन सारे शब्दों को न श्रुयेरन लोग उनको नहीं सुनना चाहिए उन शब्दों को भी दबा देना चाहिए ये बेरी वाला शब्द ये कहना चाहते हैं। हाँ मतलब यहां नगाड़ा बज रहा है और इसी वक्त दिल्ली में सितार बज रहा है कहीं पर भी हो अप्राप्ति तो आपका हेतु तो अप्राप्त है ना अप्राप्ति में तो कहीं पर का हो प्राप्त नहीं होना चाहिए प्राप्त नहीं हो रहा है वो यहां पर भेरी बज रहा है यानी यहां नगाड़े को बजाया जा रहा है उसी वक्त दिल्ली में सितार को बजाया जा रहा है। दिल्ली में क्या पूरे दुनिया में जहां जहां सितार है आरमुनिया में अलग अलग शब्द है उनको बजा रहे उसी समय में तो उन शब्दों को नहीं सुनना चाहिए लोग भी ना यानी वहां वाले लोग भी वहां रहने वाले लोग भी सुनने नहीं चाहिए उनको कहीं पर भी नहीं सुनाई देना चाहिए। हाँ जी दबा देगा क्यों दबा देगा बिना प्राप्त हुए दबा देगा आपका हेतु है बिना प्राप्त हुए दबा सकता है तो अप्राप्ति हेतु है तो अप्राप्ति हेतु तो वहां पर भी है यहां है वहां पर भी है ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया हाँ जी और किसी को हाँ जी हाँ जी नहीं आप क्या कहना क्या है नित्य पदार्थ दबाते हैं ऐसा कहना चाहते हैं ये जो कह रहे हैं हाँ कि भाई जो अनित्य दबाना जो है वो अनित्य का एक लिंग है ये सिद्धांति का है अनित्य जो पदार्थ है वो दबाते हैं वो दबाता है ये एक लिंग है अनित्य पदार्थ हाँ जी हाँ जी तो नित्य पदार्थ का जैसे लिंग ये हुए वो दबाता नहीं होता हाँ जी तो जैसे मान लो नित्य कोई भी चीज यहाँ रखा रखे तो वो दिल्ली में जैसे कोई नित्य पदार्थ तो दबाएंगे नहीं ना नित्य पदार्थ यहां भी नहीं दबा रहे वहां भी नहीं दबा रहे वो क्यों दबाएंगे मेरी आत्मा आपकी आत्मा को थोड़ा दबा रही है ईश्वर मुझ आत्मा को थोड़ा दबा रहा है पकड़ में आ रहे ना हम तो एक दूसरे को दबा नहीं रहे आप भी प्रकट हो रहे मैं भी प्रकट हो रहा हूं ईश्वर भी प्रकट हो रहा है सत्वर स्तंभ भी प्रकट हो रहा है सभी प्रकट हो रहे हैं प्रकट कराने वाले हैं इसलिए प्रकट हो रहे हैं ईश्वर जो है सत्वर स्तंभ को प्रकट करता है इसलिए प्रकट हो रहे हैं माँ जो है बच्चों को प्रकट करती है ठीक है ना इसलिए वो प्रकट हो रहे हैं हाँ जी अरे आत्मा पहले शरीर को उत्पन्न करती है माँ उसमें तो आपत्ति नहीं लेकिन उस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसको थोड़ा उत्पन्न करती है उसको तो ये देखो जी ये मेरा बेटा है ये मेरी बेटी है ये मेरा वो है ये वो है वो बताते हैं ना वो बताने के कारण बन रहे हैं संबंध जो है वो संबंध बताते हैं ठीक है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मोटा सा उदाहरण यानी नित्य पदार्थ दबाते नहीं वो ये हमारा ये हेतु नहीं है जो प्रकट होते हैं वो नित्य होते हैं जी वो जो उत्पन्न होते हैं वो अनित्य होते हैं जो उत्पन्न नहीं होते हैं वो नित्य होते हैं हाँ जी सर्वव्यापक हाँ तो चेतन जी नित्य तो फिर वो तो हर चीज में व्यापक है तो उसको दबा नहीं रहा कहाँ दबाता है स्थानीय दबाने वाला वो होता है जो स्थान घेरता हो वो दबाएगा ठीक है ना जैसे मेरा शरीर है ना जिस स्थान पर बैठा हूं उसको मैंने दबा दिया मैंने स्थान घेरा है उसको आप जहां बैठे वो उसके नीचे का जो चीज है वो दिखता नहीं है क्योंकि आप दबा रहे उसको आप अनित्य हो नित्य पदार्थ कहां दबाते हैं नहीं दबाते इसलिए तो ईश्वर सब जगह है हम भी ईश्वर में हैं हम ईश्वर में रहते हुए भी हम दब नहीं रहे, प्रकट हो रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना दूसरों को। यानी मैं अपनी अनुभूति कर रहा हूं, आपकी भी अनुभूति कर रहा हूं। अगर आपको ईश्वर दबा रहा होता तो मैं आपकी अनुभूति नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहे हैं? वो एक साथ सबको दबाता है, इसलिए सब हम सब एक दूसरे को देख सकते। क्या वो सभी को दबाता है? कौन? नहीं दबाएंगे तो देखेंगे नहीं ना हम एक दूसरे को। ये आपका कौन सा हेतु? वो एक साथ सबको दबाता है इसलिए एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कोई हेतु थोड़ा है। क्यों बिना मतलब का परेशान हो रहे हो, उसमें क्यों लगाना चाह रहे, घटाना चाह रहे हो? जहां जरूरत नहीं है, जहां आवश्यक नहीं है, जहां जिसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके ऊपर क्यों सोच करके दिमाग को खराब करना है जिसकी जरूरत ही नहीं है? सोचना हो तो इसके बारे में सोचो ना, अनित्य के बारे में। तो नित्य के बारे में नहीं लिखा है कि वो नित्य है, वो दबाते नहीं है। नित्य भी तो दिख रहे हैं, वो तो स्पष्ट हो रहा है ना। अगर आपकी ईश्वर दबाया होता तो मैं आपके ऐसे कैसे अनुभव करूंगा? आप मेरे को देख रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कैसे मेरे को पता लगेगा जब आपको दबाया होता परमात्मा? नहीं दबाए तो फिर दिखना नहीं चाहिए ना। वही तो कह रहा हूँ, पारदर्शी पन्नी होती है। देखो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपको ही पता नहीं लग रहा, आप बोलना क्या चाहते हैं? नहीं पहले आप अपना सिद्धांत बताइए। वो दबाता है तो नहीं दिखता, ये कहना चाहते हैं? दबाने पर भी दिखता है ये कहना चाहते हैं? तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। नित्य पदार्थ दबाए या ना दबाए वो एक अलग बात है, हम तो ये कहते हैं दबाते ही नहीं है। दबाने का मतलब ये होता है वो दिखाई नहीं देना। जैसे आप किसी वस्तु को दबा रहे हैं तो भी वो दिखता नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। और जो पारदर्शी है वो दबाता नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं, पूर्व पक्षी कहता बिना संयोग के भी दबते हैं, ये पूर्व पक्षी कथन है ना। ये तो देखो ना, प्राप्ते अभिभव इति चेत, पूर्व पक्षी कहता बिना संयोग हुए भी दब जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर सारे दबना चाहिए ना, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। चालीस में कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, ये पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती प्रस्तुत कर रहे हैं, पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। नचा शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का जो ज्ञान है वो नहीं दब रहा है, शब्द तो गृहित हो ही रहा है। शब्दश्च न विद्यते, शब्द में कोई अंतर नहीं आता है, वो तो उसका ग्रहण ही होता है। ऐसा जो आपने पूर्व पक्षी ने कहा है उसके बारे में कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं होता है। शब्द तो विद्यमान है युक्तो अभिभव, शब्द के अलग अलग होने पर ही ये उचित होता है कि शब्द एक दूसरे को दबता है। अगर अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है, तब तो ये स्थिति नहीं आएगी। एक ही शब्द तो होता ही नहीं है, शब्द तो अलग अलग प्रकार के हैं ना। तो एक ही शब्द है तो फिर एक बार आप भेरी को आप दबाएंगे, संयुक्त करोगे तो सारे शब्द उत्पन्न होना चाहिए, सारे शब्द तो उत्पन्न होते नहीं है। इसका मतलब शब्द अलग अलग है, शब्द अलग अलग है तो अलग अलग संयोगों से अलग अलग ढंग से उत्पन्न होते हैं। पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कहता है शब्द में कोई अंतर नहीं आता, शब्द तो सुनाई देता है, चाहे नगाड़े का शब्द हो, चाहे तंत्री का शब्द हो, चाहे किसी का भी शब्द हो, शब्द तो शब्द ही होता है, शब्द को अलग अलग नहीं मान रहा है वो, इसलिए शब्द में कोई अंतर नहीं आता, शब्द तो सुनाई देता है, ये कहना चाहता है। यानी शब्द का ग्रहण होता है, कह रहे ना शब्द ग्रहणम ना अभिभावकम, शब्द शब्द का तो ग्रहण होता ही है, शब्द को दबाता नहीं है, यानी शब्द शब्द को दबाता नहीं है, ये उसका कथन है। शब्द तो शब्द में कोई अंतर ही नहीं आता, शब्द तो सुना ही देगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ठीक है, और हाँ जी, 243 पृष्ठ, हाँ जी, ऊपर से दूसरी पंक्ति में जी, का पुनः यम अर्थ देशना कारण वत्वा इति, हाँ जी, समझ ले, ये कहना चाहते हैं आदि शब्द को लेकर के समझा रहे थे, आदि का मतलब क्या है, कारण वाला, ठीक है ना। तो ये कारणवत्वाद ऐसा जो आपने कहा है, ऐसा जो कथन किया है, इसका क्या मतलब है। तो का पुनः इयम अर्थदेशना, अर्थदेशना का मतलब है ऐसा अर्थ का कथन करना, कैसे अर्थ का कथन करना, कारणवत्वाद इति, कारण वाला होना, ऐसे अर्थ का कथन करना जो आपने किया है, किस कारण से किया ऐसा, ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो उसका समाधान कर रहे हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वाद अनित्य शब्द, उत्पन्न धर्म वाला होने से अनित्य है, और जो उत्पन्न होने वाला होता है वो कारण वाला होता है, इसलिए हमने कारणवत्वाद कहा है। पकड़ में आ गए, और चले हम आगे। शब्द को पूर्व पक्षी नित्य सिद्ध करना चाहता है, ठीक है ना, यही प्रसंग चल रहा है हमारा। और सिद्धांती ने यह स्पष्ट किया है पिछले सूत्र में, वो आदि वाला होने से, ऐन्द्रिय होने से और अनित्य के समान व्यवहार होने से शब्द को अनित्य मानना चाहिए, नित्य नहीं मानना चाहिए। उसके खंडन में पूर्व पक्षी अगले सूत्र को, 14वें सूत्र को प्रस्तुत किया है, बोलिएगा, न घटा भाव सामान्य नित्यत्वात् नित्येषु अनित्यवद उपचाराच्च। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया उसको, हाँ जी, देख लीजिएगा। कहते हैं न खलु आदिमत्वाद अनित्य शब्द, ये पूर्व पक्षी कहता है, आपने कहा आदिमत्वाद, आदि वाला होने से शब्द अनित्य है, ऐसा आपने जो कहा है ये आपकी बात ठीक नहीं है। आदिमत्वाद अनित्य शब्द न, आदि वाला होने से शब्द अनित्य है, ये बात ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी कहना चाहता है। कस्मात, क्यों, व्यभिचारात, इसमें व्यभिचार दोष होने से, आपके इस हेतु में व्यभिचार दोष होने से, निरंजन जी, व्यभिचार दोष होने से का मतलब क्या है, व्यभिचार दोष मतलब जैसे, हाँ आप बताइए, व्यभिचार होने से का मतलब, हाँ जी, हाँ व्यभिचार का मतलब है दोनों ओर जाना, जो एक पक्ष में रहता है ना वो अव्यभिचार कहलाता है, और जो एक पक्ष में ना रह करके दोनों पक्षों में जाता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, उसको कहते हैं व्यभिचार, ठीक है ना। व्यभिचार शब्द का जो मूल अर्थ है, व्यभिचरति इति व्यभिचार, अन्यत्र गच्छति इति व्यभिचार, एक स्थान पर नहीं रहता है, दूसरे स्थान पर भी जाता है, जो नियम दिया गया है उस नियम पर ना रहना, इसका नाम व्यभिचार है। तो वे, हाँ जी, क्या, हाँ वो भी एक ही बात है। तो यहाँ व्यभिचार दोष को प्राप्त होने से आदिमत्वात जो आपका हेतु है, ये एक ही पक्ष में नहीं रहता है, उभय पक्ष में जाता है, दूसरे पक्ष में भी चला जाता है, ये आदिमत्वाद वाली बात, इसलिए कह रहे हैं व्यभिचार दोष होने से। क्या व्यभिचार है उसको समझा रहे हैं, आदिमतः खलु घटाभावस्य दृष्टम नित्यत्वम, ये है व्यभिचार, व्यभिचार को दिखाया, आदिमतः खलु, जो आदि वाला है, आदि वाला होने से कौन घटाभाव, घटाभाव घट का ना होना, तो घटाभाव को आदि वाला होने से उसको नित्य भी देखा जाता है। घटाभाव जो है ये उत्पन्न भी होता है लेकिन नित्य भी है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? घट का अभाव जो है, ये घटाभाव जो है ये आदि वाला है, कारण वाला, उत्पन्न होता है। पहले नहीं था, पहले घड़ा था, ठीक है ना, अब घड़ा नष्ट हो गया, उसके बाद आप क्या कहेंगे, घड़े का अभाव हो गया। अब ये जो घड़े का अभाव है ये सदा रहेगा। पकड़ में आ रहे ना? क्या वो ये घड़ा थोड़ा है, वो तो दूसरा है। जो घड़ा नष्ट हो गया ना, वो घड़ा दोबारा आता है क्या? नहीं आता है ना। तो उसको कह रहे हैं घटाभाव, घड़े का अभाव हो गया। अब वो घड़ा, घड़े का अभाव है वो सदा रहेगा। घड़े का अभाव, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को जो कहना चाहते हैं? ये तो घटाभाव जो है, इस घटा घड़ा घड़े का अभाव जो है सदा रहेगा, तो नित्य तो हो गए ना। उत्पन्न होकर के भी वो सदा रहता है। हाँ जी, मतलब घड़ा नष्ट हो गया, अब वही घड़ा दोबारा पैदा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वो जो घड़े का अभाव हो गया, ये घड़े का अभाव सदा रहेगा, क्योंकि वो दोबारा तो आने वाला नहीं है। पकड़ में आ गया? हाँ, घड़े का अभाव नित्य, केवल अभाव मत बोलिएगा। हाँ, घड़े का अभाव नित्य है, ये कहना चाहता है। पकड़ में आया? इधर उधर मत जाओ। ये कह रहा है उत्पन्न तो होता है, उत्पन्न होने के बाद में अब नहीं रहा, अब नहीं रहा जो है सदा नहीं रहेगा। ये कह रहे नित्य तो हो गए ना, ये कहना चाहता है। आपको क्या समस्या आ रही है? जो कहा गया तो वो नित्य तो नहीं है। नित्य तो हो गए ना, उत्पन्न हुआ उसके बाद नहीं रहा, उत्पन्न तो होता है, उसके बाद वो जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है वो नष्ट हो गया, अब नष्ट होने के बाद में वो नष्ट ही रहेगा हमेशा। तो भाई घड़े का घड़ा अब नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है के रूप में रहेगा, तो ये नित्य नहीं दिख रहा है क्या आपको? बस यही तो कहना चाह रहे, जो कहना चाहते हैं उसी को समझ लो ना, इधर उधर क्यों जाते हैं? पर हमने तो कहा कि नहीं, आमने वामने नहीं। आदि मतलब तो नित्य नहीं हुआ ना, नष्ट जो है वो नित्य है, तो आदि का आदि मतलब कारण, आदि मतलब कारण वाला, तो घड़ा उत्पन्न हुआ तो कारण वाला है ना, उसके बाद जब नष्ट हो गया तो उसका कारण नष्ट हो गया। कौन सा कारण नष्ट हो गया? उत्पत्ति होने का जो कारण है वो न रहे, हमें क्या आपत्ति है, वो नष्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसका कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब घड़ा नहीं रहा, अब नहीं रहा वाला जो स्थिति है, नहीं रहने वाली जो स्थिति है वो सदा रहेगी। घड़े का नहीं रहने वाली जो स्थिति है वो सदा रहेगी, इसलिए नित्य है। घड़ा घड़े का अभाव वो सदा रहेगा, तो नित्य हो गए ना। घड़े का अभाव नित्य कहना चाहते हैं, ये नित्य है या नहीं है, बस यही यही समझ लो ना। तो आपका व्यभिचार दोष, व्यभिचार दोष को तो प्राप्त हो गए ना। आदि वाला होने से नित्य नहीं है जो आप बोलते हो, वो तो खंडित हो गए ना, बस ये कहना चाहते। हाँ जी, व्यभिचार तो एक ही पक्ष, मतलब एक ही हेतु में आएगा ना, या तो दो हो गए। क्या हमने जो कहा था, मतलब सिद्धांति ने कि आदि कारण वाला होने से शब्द के विषय में जो कह रहे थे, हाँ जी, वो एक ही चीज के विषय में कह रहे थे। यहाँ तो जो इसने बताया, दो चीजों के विषय में बताया। क्या? घड़े को, घड़े का तो आदि है, घड़े का कारण है, लेकिन नीति तो एक घड़े के अभाव को बता रहा है, घड़े को थोड़ी ना बता रहा है। भाई आपको केवल ये सिद्ध करना है, आदि वाला होने से अनित्य है, आपने ऐसा कहा, तो हमने कहा आदि दिखा दिया आपने, उसका कारण दिखा दिया, कारण दिखा करके फिर उसको नित्य सिद्ध कर रहे हैं। नहीं किया, क्यों नहीं किया? नित्य तब सिद्ध होता है घड़े को सिद्ध करते, हमने कहा था आदि वाला होने से शब्द अनित्य है, यहाँ आदि वाला होने से। भाई घड़े को हम क्यों सिद्ध करेंगे? हम तो ये सिद्ध करेंगे घड़ा नहीं है, नहीं को भी तो सिद्ध कर रहे हैं ना हम, दिक्कत तो है ना। जब नहीं है ये सदा रहेगा तो नित्य हो गए ना, हमको नित्य दिखाना है भाई, उसी का दिखाना है, कोई नियम है क्या? अब इसको समझ लो ना, आपको नित्य दिखाना, वो नित्यता कहीं पर भी दिखाए उदाहरण के सारे पक्षों को क्यों दिलवाना चाह रहे हैं आप? बार बार उधर क्यों जाते हैं आप? नहीं क्यों? पहले इस बात को समझो, हमने उदाहरण में दिखाया नहीं दिखाया, ये नित्य रहता है, दिखाए ना। अब उदाहरण के उस पक्ष को भी दिखाओ, उस पक्ष को दिखाओ, सारे पक्ष क्यों दिखाएंगे हम? तो आप ही तो कह रहे हैं तो जो हम बता रहे हैं ना, वहां आपको नित्यता दिख रही नहीं दिख रही है? उदाहरण में नित्यता दिख रही नहीं दिख रही है? बस यही यही उत्तर दो, इधर उधर मत जाओ। उदाहरण में नित्यता दिख रही नहीं दिख रही है? हमारा उदाहरण गलत है तो सिद्ध करो। वही तो कह रहा हूं कि आदि जिसका है उस, वो थोड़ी ना नित्य है। उसके लिए थोड़ा हम कह रहे हैं, उसके लिए तो कह ही नहीं रहे। भाई उत्पन्न होता है, ठीक है ना, ये आदि वाला है, उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो गया। अब वो नष्ट जो हो गया वो नष्ट सदा रहता है, तो वो रहे ना, उसमें हमें उसके लिए हेतु तो फिर बता दिए ना, हमने बता तो दिए ना। नष्ट होना तो आदि वाला हो गया ना, अभी तो नष्ट हुआ है, नष्ट तो अभी हुआ है ना। आदि का मतलब कारण है ना, कारण वाला तो कारण वाला हुआ, नष्ट हुआ है ना, अभी कारण आकर उसको नष्ट कर दिया। कारण वाला है ना, मैंने डंडा लगाया और गड़ा नष्ट हो गया। कारण वाला तो है, कारण आ गया नष्ट हो गया। अब वो जो नष्ट हो गया वो सदा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, इसमें जो गुरु पक्षी कह रहे हैं कि जो अभाव वाला नित्य है, ऐसे मुझे तो दिख नहीं रहा है कि अभाव वाला नित्य है। आप बताओ ना क्यों नहीं दिख रहा है? मैं बता रहा हूं कि कुंभार बना रहे घड़ा और बना करके चक्र से काट करके उतार दिया। अभी अभी कुछ कारण से कुछ ठोकर लगा दिया, खराब हो गया। उसी मिट्टी को फिर करके नहीं, उस गड़ा को नहीं बना रहा, वो तो नष्ट हो गया। मिट्टी भले वो हो, उससे हमें क्या, घड़ा वो नहीं है ना, घड़ा तो वो नष्ट हो गया। अब जो जिस प्रकार उस जैसा है, उस जैसा है वो नहीं है, याद रखना, उस जैसा है नहीं। आपको नहीं समझ में आता है ना, आप वो नया घड़ा है, वो वही घड़ा थोड़ा है, उसी घड़ा को थोड़ा बनाएगा कोई, वो तो नष्ट हो गया। किसी में भी घट जाएगा, तो किसी में भी घटा तो हमको क्या आपत्ति, हमने तो आपको नित्य दिखाया है। हाँ जी, तो हमें क्या लेना देना उससे? हमको तो ये दिखाना था कि नित्य होता है नहीं होता है, आदि वाला होकर के भी नित्य होता है, ये दिखाना है, दिखा दिया उसने। अब प्रश्न कर रहे हैं कथम आदिमान, आप जो कह रहे थे ना आदि वाला कैसे, उसको समझा रहे हैं आदिमान कथम। तो कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवति, कारणों के विभाग हो जाने पर घड़ा नहीं रहता है। तो विभाग दिखाया ना उसमें, विभाग विभाग के कारण से तो घड़ा नहीं रहा, विभाग पहले थोड़ा था, अभी आया, अभी उत्पन्न हुआ विभाग, तो आदिमान हो गए ना। कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवति, कारणों के हट जाने पर घड़ा नहीं रहता है। फिर कहते कथम अस्य नित्यत्वम, इसकी नित्यता कैसे है फिर? तो कहते हैं यो असौ कारण विभागेभ्यो न भवति, जो असौ वो ये जो घड़ा है, कारणों के अलग होने पर वो घड़ा नहीं रहता है। न तस्य अभावा, अब वो जो घड़े का अभाव है ना, उस अभाव कह रहे तस्य अभावा, उस घड़े का जो अभाव है, कदाचित भावेन न निवर्त्यते, कभी भी वो भाव के रूप में दोबारा नहीं आता है, वही घड़ा दोबारा नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। तो कभी नहीं आएगा तो ना आने के रूप में ही रहेगा, इसका मतलब नित्य हो गया। ये हो गया आदि वाले का दोष दिखाया। फिर दूसरा जो हेतु दिया था सिद्धांति ने, ऐन्द्रिय कोने से वो अनित्य है। तो कहते हैं यद्यपि ऐन्द्रियकत्वाद इति, आपने जो ऐन्द्रिय कोने से ऐसा बोल करके हेतु दिया है, तदपि व्यभिचरति, वो आपका वो ऐन्द्रियक हेतु भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। कैसे? तो कहते हैं ऐन्द्रियकम च सामान्यम नित्यम च इति, सामान्यम ऐन्द्रिक ऐन्द्रियकम, ये जो सामान्य है जाति, ये जो जाति है ये ऐन्द्रियकम, इंद्रिय से दिखता है। जाति का ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों से होता है, ठीक है ना। हाँ जी, जाति तो सत्ता है ना, गोत्व है, घटत्व है, मनुष्यत्व है, ये सब जाति कहलाती है। तो ये जाति तो इंद्रिय का दिखता है, आंखों से दिखता है, ठीक है ना। तो जाति ऐन्द्रियक होता हुआ भी नित्य है। तो आपने कहा ऐन्द्रियक होने से अनित्य होता है, ऐसा आपने जो हेतु दिया ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, फिर से क्या बताने, तो सरल है। ये जो आपने हेतु दिया है ऐन्द्रियक होने से अनित्य है, जो इंद्रियों से गृहित होता है वो अनित्य है, ऐसा आपने बोला। तो जाति जो है नित्य होता हुआ भी इंद्रिय से गृहित होता है, जाति को नित्य माना है ना। जाति जो है नित्य होती है, ये सिद्धांत है, ठीक है। वो नित्य होता हुआ भी इंद्रिय से गृहित होता है, इसलिए व्यभिचार को प्राप्त हो गया। हाँ जी, जाति का तात्पर्य मतलब मनुष्य, गोत्र इत्यादि। हाँ जी, तो ये नित्य है, ये नित्य है। तो फिर डायनासोर समाप्त हो गए, उनकी जाति का। हाँ जी, क्या क्या डायनासोर समाप्त हो गए। हाँ जी, उनकी जाति का कहाँ है? तो है ना, नित्य है तो नित्य। अभी अभी अभी डायनासोर जो बोल रहे हो किस कारण से बोल रहे हैं? वो नित्य के कारण से तो बोल रहे हैं। नहीं, इधर उधर मत जाओ। डायनासोर का पता कैसे चला आपको, बताओ? इसको डायनासोर कहते हैं, कैसे पता लगा आपको, बताओ? इसका समाधान दो। उसकी जाति नित्य था इसीलिए तो आपको पता लग रहा है, नहीं तो पता कैसे लगता है ये डायनासोर होता है। ये अलग बात है। व्यक्ति व्यक्ति को हम व्यक्ति को भगवान उत्पन्न नहीं कर रहा है, या व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो पा रही है, वो एक अलग चीज है। पर जाति तो नित्य है, वो है। क्या भाव? कौन सा अभाव? नहीं, वो व्यक्ति व्यक्ति का अभाव होता ही है, जाति का अभाव कहाँ होता है? तभी तो आपको पता लगा ये डायनासोर था। कहते ना ये मनुष्य था, कैसे बोला ये मनुष्य था? वो जाति के कारण से तो बोला, वो जाति नित्य है, जाति के आधार पर ही तो बोल रहे हैं आप। पकड़ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। अरे व्यक्ति नहीं दिख रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं, व्यक्ति नहीं दिख सकता है। व्यक्ति तो नष्ट होता ही है, व्यक्ति तो अनित्य इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन जाति तो नित्य है। जाति का मान लिया, मान लिया तो बस हो गया ना, और क्या कहना है? दूसरी बात, अगर जाति इंद्रियक इंद्रियक है तब भी नित्य है, जाति थोड़ी ना हमें दिखाई देती, हमें तो मनुष्य वो वस्तु दिखाई देती, जाति थोड़ा दिखाई देती। जाति भी दिखती है ना, कैसे पता लगा ये मनुष्य, बताओ? ये मनुष्य कैसे पता लगा आपको? ये तो व्यक्ति है ना, आपकी दृष्टि से ये तो व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति तो दिखता ही, हमें कोई आपत्ति नहीं, व्यक्ति के साथ साथ जाति भी दिख रही है हमको। ये तो हमें बताया है आपको, प्रदेश सामयिक है ये तो। हाँ जी, ये तो सामयिक है, मतलब किसी ने हमें बता रखा है कि ये मनुष्य ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपने पहचाना कैसे? जैसे मनुष्य शब्द है वो समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको समझाया मनुष्य ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर जाकर के मनुष्य को आपने देखा है, ठीक है ना, देख करके आपको पता लगे जैसा बताइए वैसा ही है, तभी तो वो प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो ये प्रत्यक्ष भी नहीं माना जाएगा आपकी दृष्टि से। ये तो आप तो उपदेश से मैं इनको मनुष्य मान रहा हूँ, ठीक है ना। मनुष्य आप तो उपदेश से मान रहा हूँ, लेकिन देख इनको प्रत्यक्ष रहा। क्या देख रहे हो? नहीं, देख क्या रहे हो मनुष्य को, बताओ ना, मनुष्य को क्या देख रहे हो आप? मनुष्य को उसका नाम है, मैं तो आकृति देख रहा हूँ। वो आकृति क्या है जो बताया गया मनुष्य? हाँ, आकृति को ही जाति कहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आकृति को ही जाति कहते हैं। चलें, तो ये ऐन्द्रियक होना जो आपका जो हेतु है वो भी व्यभिचार को प्राप्त हो गया। अब तीसरा जो हेतु सिद्धांति ने दिया था उसको लेकर कह रहे हैं, यद्यपि कृतकवद उपचारात इति, उत्पन्न पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द अनित्य ऐसा आपने जो कहा था वो भी व्यभिचार को प्राप्त होगा। एतदपि व्यभिचरति, वो आपका तीसरा हेतु भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। कैसे? नित्येषु अनित्यवद उपचारो दृष्ट, नित्य पदार्थों में भी अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार देखा जाता है। हाँ जी, कहाँ चले गए? हाँ बताइए, हाँ कहाँ से बताना है वो वही लाइन कौन सा, वो तो बताइए शब्द बोल करके। नहीं आपकी बात नहीं, मैं उनसे सुनना चाहता हूं ना, तो जो शब्द लिखा वही बोलिए ना। यदपि यहां से, या ऐन्द्रियकम च सामान्यम यहां से। ठीक है, चलिए ठीक है, वही बोलता हूं मैं। यदपि कृतकवद उपचार। ठीक है, असाधी है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो चलो हंस लो थोड़ी देर। आप बुरा मत मानिए। तो यहां जो तीसरा हेतु है, यद्यपि कृतकवद उपचारात, ये तीसरा हेतु था सिद्धांती का, उत्पन्न पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द अनित्य है ऐसा आपने कहा था। उसका समाधान यहां पर किया जा रहा है। एतदपि व्यभिचरति, आपका ये तीसरा हेतु भी व्यभिचार को प्राप्त होता है। कैसे? नित्येषु अनित्यवद उपचारो दृष्ट, नित्य पदार्थों में भी अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, नित्येषु अनित्यवद उपचारो दृष्ट, नित्य पदार्थों में भी अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार देखा जाता है। कैसे? यथा, यथा ही भवति वृक्षस्य प्रदेश कंबलस्य प्रदेश, जैसे अनित्य पदार्थों में यह व्यवहार होता है। वृक्षस्य प्रदेश, ये वृक्ष का एक भाग है जो आप देख रहे हैं ना, ये वृक्ष का इधर वाला भाग है, ये वृक्ष का उधर वाला भाग है, ये वृक्ष का ऊपर वाला भाग है, ये वृक्ष का नीचे वाला भाग है, ऐसे वृक्ष में हम व्यवहार करते हैं। और ये वृक्ष क्या है? अनित्य है। स्पष्ट हो रहा है? जैसे यज्ञशाला है, यज्ञशाला के सामने वाला भाग को देखिएगा, उधर से जो ऐसा बना हुआ है, ओम का बना हुआ है, वो सामने वाला भाग है। अब इधर से देखेंगे वो सामने वाला भाग दिखेगा नहीं, पीछे वाला भाग दिखेगा आपको। उधर से देखेंगे तो दाएं वाला भाग दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो बाएं वाला भाग दिखाई देगा। तो ये अनित्य यज्ञशाला। तो यज्ञशाला हो, वृक्ष हो, दूसरा उदाहरण यहां कंबल दिया है, कंबल का, कंबलस्य प्रदेश, कंबल का एक भाग, कंबल को आप फैला दीजिएगा। ठीक है, देखिए जी कंबल के इस भाग में देखो ये क्या दाग लगा है, दाग लगा है यहां पर। ठीक है, या फटा हुआ है कंबल, यहां पर इस भाग में फटा हुआ है, देखो उधर वाले धागे अधिक है, भाग दिख रहे हैं ना, कंबल के भाग, प्रदेश, प्रदेश का मतलब विभाग कहते हैं। तो कंबलस्य प्रदेश, कंबल का भाग, वृक्ष का भाग, मकान का भाग, घड़ी का भाग, कुछ भी आप कर लीजिएगा, ये अनित्य पदार्थों में होता है। ठीक इसी प्रकार का व्यवहार नित्य पदार्थों में भी होता है। एवं आकाशस्य प्रदेश, ये आकाश का भाग, आकाश के इस भाग में घड़ा है, आकाश के इस भाग में आना सागर है, आकाश के उस भाग में सरस्वती भवन है, समझ में आ रहे हैं ना? तो ये नित्य पदार्थों के साथ में विभाग का प्रयोग होता है। एवं आकाशस्य प्रदेश, आकाश के इस प्रदेश में यानी इस भाग में पक्षी उड़ रही है। ठीक है जी, ये प्रयोग होता नहीं होता है? ऐसे ही आत्मनः प्रदेश इति भवति इति, आत्मा का भी प्रदेश का प्रयोग होता है। ईश्वर के एक भाग में पूरा का पूरा संसार है। भवत्येक नीडम, ठीक है जी, ईश्वर के एक भाग में पूरा संसार है, तीन भाग खाली पड़े हैं। यजुर्वेद में आता है ना वो कौन सा मंत्र है, एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुष पादोस्य पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम भुवि, ठीक है ना, ये यजुर्वेद का मंत्र है, 31वां है 32वां है, 32वें मंत्र 32वें अध्याय का है। तो एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुष, एतावानस्य महिमा, ये जितना भी देख रहे हैं ये ईश्वर की महिमा है, ये तो कुछ भी नहीं है। ज्ञायाश्च पुरुष, इससे भी बहुत बड़ा है ईश्वर, बहुत व्यापक है, ठीक है जी। और उस ईश्वर के एक भाग में ये पूरा का पूरा संसार है, जिसको आज तक मैंने पूरा देख नहीं पाया। इतना लंबा चौड़ा संसार है, इतना व्यापक है संसार, इतने बड़े संसार को मैं देख नहीं पाया, लेकिन इतना बड़ा संसार भी ईश्वर के एक भाग में है, बाकी तीन भाग खाली पड़ा है ईश्वर का, वह संसार ही नहीं। तो आत्मनः प्रदेश, आत्मा का भी प्रदेश का प्रयोग होता है, आत्मा का भाग, एक भाग दो भाग। तो नित्य पदार्थों में भी विभाग का कथन होता है, यानी नित्य पदार्थों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है, इसका अभिप्राय यह है। नहीं, वो तो पानी आदि तो संसार हो गए ना, जो कुछ भी वो सारा संसार है, जो दिखने वाला जो भी आपको दिख रहा है वो तारा संसार है, चाहे वो पानी हो, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, ताराएं ताराएं, वो कुछ भी हो, सब कुछ संसार, इसी का नाम तो संसार है। उसमें कुछ नहीं, केवल ईश्वर है, केवल ईश्वर है। क्या करता है वहां पर, केवल आनंद लेता है, स्वयं प्रसन्न रहता है, रसेन तृप्त। नहीं, बाकी भाग में जो है हम सब लोगों को सुख दे रहा है, हमारे कर्मों का फल दे रहा है, इसमें लगा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, मतलब प्लानिंग क्या करना है उसको, तो अपना आनंद में मग्न है। हाँ जी, क्या जी, मुक्त आत्मा भी क्या करेंगे उसको, तो संसार में ही फुर्सत नहीं है, संसार को समझने में ही उनका समय जा रहा है, वहां जाकर के भी क्या करेंगे। हाँ जी, मैं कहीं तो घूमेंगे, तो कहाँ घूमेंगे, संसार में तो घूमेंगे। आप बताओ, जिस संसार को मैं आज तक जान नहीं पाया, उस संसार को तो जानने की इच्छा तो होगी मुक्त आत्मा को, सूर्य के नाभि में जाकर के कितना तापमान है यहाँ नहीं जान सकता, आज नहीं जान सकता मैं शरीर में रहते हुए। अब मुक्त होने के बाद क्या करूंगा, उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा ना, पकड़ में आ रहा है, तो प्रत्यक्ष करूंगा ना, मैं प्रत्यक्ष करूंगा वहां पर। तो संसार इतना लंबा छोड़ा है, तो संसार को समझने में उसका समय जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इच्छा है ना, इच्छा वह दुख का कारण नहीं होता, बस इतना अंतर है। वो ये जो इच्छा होती है वो विद्या पूर्वक होती है। हाँ, मतलब वो ऐसी इच्छा नहीं करता है कि मैं इसी समय सब कुछ जान लूं, ऐसी इच्छा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, विद्या नहीं है, विद्या है उसके पास, उसको पता है कि एक समय में मैं सब कुछ नहीं जान सकता, उसको पता है। जब पता है तो वो दुखी नहीं होता है, दुखी तो दुनिया में वो व्यक्ति होता है जिसको पता नहीं होता, याद रखना, जिसको बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, जिसको विवेक नहीं होता, जिसको वैराग्य नहीं होता, वो दुखी होता रहता है। मैंने आपको एक गाली दे दूं ना तो आप दुखी होते रहेंगे, देखो इन्होंने क्यों बोला, साधु होकर के गाली देता है ये, ठीक है ना, परेशान होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। भाई क्यों नहीं दे सकता, साधु कोई भगवान थोड़ा है, आखिर वो भी तो आदमी है, देता ही है वो गाली, देती है लोग, बहुत देते हैं, तो आप परेशान हो रहे, क्यों हो रहे हैं, जानकारी नहीं है, जानकारी होती तो आप दुखी क्यों होते हैं। हम आपको पता है ये भी दे सकता है, ये तो आखिर आदमी है ना, आपको पहले से पता है ना, जिसको पता होता है वो कभी दुखी नहीं होता, यानी जिसके पास ज्ञान है वो कभी दुखी नहीं होता। दुखी ना होने के पीछे एकमात्र दुनिया में कारण है, ये दुखी है या नहीं है पता लगेगा, ज्ञान है तो दुखी नहीं होगा, और ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है तो दुखी होगा। जानकारी दो प्रकार की है, एक तो शब्दों वाला ज्ञान है और एक अर्थ वाला ज्ञान है। तो शब्दों वाला ज्ञान जिसके पास होता है वो तो दुखी होता ही है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जिसके पास होता है, उन शब्दों का जो मीनिंग समझता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, तो मुक्तात्मा जो है वो दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास विद्या है, इसलिए वो ऐसी इच्छा ही नहीं करेगा जो हो नहीं सकती हो, उसी की इच्छा करेगा जो हो सकती है। मैं एक बार सूर्य के नाभि में देखूंगा बैठ करके, तो बस वही देखूंगा, दूसरा नहीं देख सकता, बस वही देखेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बनेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा, ईश्वर की व्यवस्था है ना उसमें। अगले पिछले जन्म में मैं ऊंट था, अब वो संस्कार थोड़ा है मेरे पास में, वो भले हैं लेकिन उभरते नहीं है वो। हाँ, तो वो अवलंबन आएगा, मुक्त वाला, मुक्ति का अवलंबन यहाँ हो ही नहीं सकता। केवल इतना ही संस्कार रहता है कि बढ़िया सुख चाहिए मेरे, बस ये इतना ही संस्कार रहता है। मतलब आप जो आप चाहते हो ना बढ़िया सुख, किस लिए चाहते हो? मुक्ति में भोग आता उसका संस्कार इसलिए तो चाहते हो, नहीं तो आपको क्या पता ये बढ़िया क्या होता है, जो भी है यही है, नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को, वो वाला सुख चाहिए, वो दिखता नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ क्या जी, जी किसी ने कहा था कि उसको पूरा ज्ञान होता है? हाँ, तो अल्पज्ञता का और ये इस ज्ञान के पीछे क्या लिंक है? मैं तो ये बोला है उसको ये ज्ञान रहता। हाँ जी, नहीं आत्मा है उस समय भी अल्पज्ञ रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं उसको ये ज्ञान रहता है कि मेरे पास अविद्या नहीं है, एक बात, मेरे को ये पता है कि एक समय में एक ही ज्ञान कर सकता हूं, ये पता, ये पता रहे ना सर्वज्ञता थोड़ा है, ये पता तो आज मुक्तात्मा को भी है, मेरे को भी है, आपको भी है, एक समय में आप बहुत सारा ज्ञान नहीं कर सकते, आपको पता है नहीं पता है? अब न्याय दर्शन पढ़ रहे हो ना, इसी समय वैशेषिक पढ़ सकते हो क्या आप, सांख्य पढ़ सकते हो, तो आपको पता है ना मैं इस समय में और दूसरे दर्शन नहीं पढ़ सकती हूँ, जैसे आपको यहाँ पता है वैसे वहां भी पता है। ठीक है, इससे सर्वज्ञ है ऐसा हम नहीं कहना चाहते, इससे ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति को यह पता लगता है कि सामने वाला स्वतंत्र है, जब मेरे को ये बोध है तो गाली भी दे सकता, ये क्यों नहीं है बोध, ये बोध भी हो जाना चाहिए। अगर ये बोध नहीं है इसका मतलब सामने वाले को आप स्वतंत्र नहीं मानते, उसको आप कठपुतली समझते हैं, नहीं ये ऐसा ही बोलना चाहिए इसको, क्यों बोलना चाहिए ऐसा, क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि ये मेरे अधीन में, मेरे अधिकार में है, मेरे आश्रम में है, अगर मैं ये कहूं मेरे आश्रम में है, इसलिए इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये मैं सोचूंगा ही नहीं ऐसा, मेरे को पता है भले मेरे आश्रम में रहे, कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, वो ऐसा ही बोलेंगे, वो स्वतंत्र है, उसको मैं नहीं रोक सकता, मेरे सामने नहीं बोलेंगे, किसी दूसरे के सामने बोलेंगे, यही तो होगा ना, आदमी कई बार सामने नहीं बोलता, पीछे पीछे बहुत कुछ बोल देता है, और सुन लिया मैंने, पता लग गया किसी दूसरे से, जी आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, अच्छा ऐसा क्यों बोलता है, बस उसको गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब दुखी हो रहा है, गुस्सा का मतलब क्या है, दुखी है, इसका मतलब उसको बोध नहीं है कि वो ऐसा बोल सकता है, ये बोध नहीं है। जब पहले से बोध है तो मेरे को पहले से तो पता था आप ऐसा करेंगे, क्यों दुख होगा, मेरे को पता था कि ये टूटेगा, टूटने पर दुख क्यों होगा, मेरे को पहले से पता था ये टूटना ही था, इसको पकड़ में आ रहा है ना, हाँ हाथ कटना ही था, कभी ना कभी तो कटेगा, कट सकता है, जब पहले से पता है तो कटेगा, तब दुख होगा ही नहीं, मरना था उसको, मरना है तो वो मरेगा, पहले से पता है वो मेरे बाप है, मेरे कोई भी हो, मरना है उसको, मरेगा, मेरे को पहले से पता है, क्यों दुख होगा, नहीं होगा। चाहे वो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, गुरु है, आचार्य है, कोई भी है, सब पता है पहले से, सब कुछ जाने वाले हैं, जब ये सब पता रहता तो उसको दुख नहीं होता, चाहे मरे चाहे जिए चाहे कुछ भी हो। हाँ, उसका जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जिसका जैसा कर्तव्य उस कर्तव्य का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन कर्तव्यों का पालन करता हुआ परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, उसको पता है। ठीक है, तो जहां व्यक्ति को जानकारी होती है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, फिर भी दुखी हो रहा है इसका मतलब उसको जानकारी नहीं है, उस विषय में नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं सबके बारे में उसको जानकारी नहीं है, हम नहीं कहना चाहते, जिस विषय में दुखी हो रहा है उस विषय में उसको जानकारी नहीं है। कपड़े के बारे में उसको जानकारी है तो कोई दुख नहीं होता, फट गया, पुराना हो गया, ना पहनने लायक हो गया, हटा देगा, दूसरा ले लेगा, कोई दुख नहीं होता उसको, इसके बारे में जानकारी है। लेकिन ऐसे स्किन के बारे में जानकारी नहीं है कि आज कम से कम सांवला है, कल को जाकर के काला पड़ जाएगा ना, तो बहुत दुख होता है व्यक्ति को। देखो कि मैं कम से कम सांवला था, अब तो बिल्कुल काला कोयला बन गया हूं, कैसे दिखाऊं शक्ल दूसरों को, उसको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन उसको पता नहीं है कि एक कोयला की तरह बन सकता है, समझ में आ रहे ना। तो जब ये पता रहेगा ना तो चमड़ी को लेकर के उसको परेशानी नहीं होगी, कुछ भी हो जाए ना चमड़ी में तो परेशान होता है आज आदमी, देखो कैसे हो गए, क्या हो गया, ये हो गया, अब उसको मालिश पालिश करने लगता है, करते रहो कुछ भी होता रहेगा, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये सब कुछ मुक्तात्मा को होता नहीं है, क्योंकि उसके पास विद्या है इसलिए वो परेशान नहीं होता है। हाँ जी, नहीं शरीर हो ना हो, शरीर होते हुए भी वो परेशान नहीं होता है, मुक्ति से मुक्ति में जाने से पहले भी तो शरीर में था, जब उसको समझ में आ गया तब भी परेशान नहीं होता व्यक्ति, शरीर में रहता हुआ भी परेशान नहीं होता व्यक्ति। अविद्या वाला दुख उसको कभी नहीं हो सकता है। हाँ शारीरिक कष्ट तो होता ही है, मान लो कट गया है तो शरीर में कष्ट तो होता है, उसका तो दुख है उसको, वो तो दुख भोगना ही पड़ेगा उसको, लेकिन क्यों कट गया, क्यों कट गया, नहीं कटना था, ये जो दुख होता है ना अविद्या वाला दुख, ये नहीं होता है। पकड़ में आ रहे ना, दो प्रकार का दुख होता है याद रखना, एक तो स्वाभाविक दुख तो होता है, कटने से तो दुख होगा ही है, वो दुख तो योगी को भी भोगना पड़ेगा, हमको भी भोगना पड़ेगा, लेकिन उस कटने के कारण से एक अलग दुख होता है, क्यों कटा है, मेरा ही क्यों कटा है, इसका कटता उसका कटता मेरा क्यों नहीं कटा, अथवा मेरा ही कटना था क्या, भगवान मेरे ऊपर क्यों अन्याय किया है, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं तो बिल्कुल पकड़ करके बढ़िया ढंग से ध्यान रखते हुए बैठा था गाड़ी में, फिर भी मेरा हाथ कट गया, परेशान होता है व्यक्ति अविद्या के कारण से। ठीक है, तो ये सारे कारण हट जाते हैं, ज्ञान नहीं हो तो शब्दों शब्द है, आप जैसे बोलते हैं ना वासुदेव जी क्यों आप यहां आते नहीं, रेगुलर पढ़ते नहीं, पढ़ाई करो, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आपको पता है फिर भी नहीं आते हो, ये जो आपको पता है ना वो शब्द पता है, अगर वास्तव में पता होता था आप रेगुलर आते, रेगुलर पढ़ते हैं, सब वो छोड़ देते हैं जो कर चुके हैं, जिसको करने की आवश्यकता नहीं है, वो शब्द शब्द पता है आपको, जिस दिन अर्थ पता होगा ना आप यहां से हिलोगे नहीं, यहीं रहोगे, आश्रम में रहोगे बस। ठीक है ना, शब्द पता रहता है, शब्द पता और अर्थ पता दोनों अलग अलग है, पकड़ में आ रहे। तो प्रसंग कहां चल रहा, कहां चलेगा। हाँ जी, सृष्टि जिस प्रकार करता है तो मुक्ति में उसे देखता है आत्मा। हाँ, मुक्त आत्मा देखता है ना, बनती हुई सृष्टि को बिल्कुल देखता है, और उसका काम और कुछ नहीं है ना, कोई मेहनत तो करना नहीं है उसको, तो फल भोगना है, बिल्कुल चिंता मुक्त होता है ना वो, मतलब अब उठना है, अब ये काम करना है, पढ़ाई करना है, वो करना है, परोपकार करना, कुछ नहीं करना होता है, बस उसको केवल सुख भोगना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसका क्या काम है, बस दूध पीना होता है उसको, दूध पीना और सोना, उसको कोई काम नहीं करना होता है, ऐसा होता है ना। तो ठीक लगभग ऐसा ही होता है, उसको कुछ नहीं करना होता है, विश्राम भी नहीं करना होता उसको, विश्राम की भी जरूरत नहीं है उसके पास, बस ज्ञान करता रहता है, बस सुखी होता रहता है, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका सुख भी बढ़ता रहता है। हाँ जी, क्या जरूरत क्या उसको। हाँ जी, ज्ञान तो देख देख करके बढ़ा रहा है ना, वो तो सूर्य के नाभि में जाकर के देखता कि इसमें तापमान कितना है, पता लग गए तो जानोगे। और वहां जाकर कैसे जाऊं उसके लिए मेहनत करने की जरूरत पड़े, बस इच्छा करता है भगवान ले जाता है बस, और कुछ नहीं। जैसा चाहेगा वैसा भगवान उसके लिए आज ही रहे। हाँ जी, सबके लिए सर्वशक्ति माने सबका एक साथ करेगा परमात्मा। एक एक नाभि सूर्य के नाभि में जाना चाहता है, एक चंद्रमा में जाना चाहता है, और एक किसी गैलेक्सी में जाना चाहता है, एक कुछ और कहीं करना चाहता है। कोई कहता है कि देखो ऋषि उद्यान में क्या हो रहा है, देख जाके देखूं, ये भी करना चाहता है। तो एट ए टाइम उसी समय में सबका ये काम करवाता रहता। ऋषि उद्यान में जाने वाले को ऋषि उद्यान में ले जा रहा है, और सूर्य के नाभि में जाने वाले को वहां ले जा रहा है, चंद्रमा में जाने वाले को वहां ले जा रहा है। एट ए टाइम उसी समय सबका काम करवा रहा है ईश्वर। क्यों नहीं देख सकते? देखो ये लोग कैसे लोग हैं, मेहनत बहुत कम करते हैं। हाँ जी, जी नहीं रहता है, सब मिटाता है ईश्वर, सब कुछ वहीं पर। हाँ जी, कुछ नहीं, कर्म क्यों करेंगे? कर्म करने का समय ही नहीं है ना, वो तो फल भोग, ये सब करके तो गए। अब मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सेवा किया, तो आपको कह दिया जाए हाँ जी आपकी इस मेहनत के लिए आपको ये फल दिया जा रहा है। अब उस फल को खाओगे या आप वहां मेहनत करोगे, दूसरा कर्म करोगे? बताओ आप, कोई नया कर्म थोड़ा करोगे। कर्म करोगे तो फल कैसे भोगोगे आप? एक दोनों में से एक, या तो कर्म करो या फल भोगो। तो आपको फल दिया जा रहा है, तो आप फल को छोड़ करके आप कर्म करोगे या फल भोगोगे? और आपको जरूरत क्या है? फल की जरूरत है, तो जो आवश्यक है। कर्म भी किस लिए कर रहे थे आप? फल के लिए। और वो फल आपको मिल ही रहा है, तो फल को छोड़ करके कर्म कैसे करोगे वहां पर? इसलिए वहां कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कर्म हमको पढ़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें फल प्राप्त नहीं है। वैसे ही हम ऐसे लोग हैं कि बिना कर्म की हमको मिल जाना चाहिए, ऐसे सोचते हम लोग। और आपको फल मिल रहा हो फिर हम मेहनत करने की चेष्टा क्यों करेंगे वहां पर? ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ इसलिए नहीं आता है ना। यहाँ तो ये वाला तो ईश्वर हमारा बनाए रखता है। ये क्यों बनाए रखता? क्योंकि इसके फल देना है ना आपको आगे। इसका फल दिया कहाँ है? न्याय दर्शन पढ़ने का फल थोड़ा दे रहा है आपको। जैसा फल आप चाहते हो ना, मुक्ति वाला फल, वो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया, तब इसलिए इनको बनाए रखता है ईश्वर। जब फल मिल दे देंगे पूरा, उसके बाद समाप्त करेगा। हाँ बिल्कुल, फल देने के बाद समाप्त हो जाएगा ना, तो फल तो आपको दिया नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो यहाँ पर कर्म करते हैं, इन सब कर्मों का फल थोड़ा देता है भगवान ईश्वर। वो उतना ही फल देता है जितना फल देने से आपका काम चलता रहे, ठीक है ना। ईश्वर तो बहुत बुद्धिमान है ना, सर्वज्ञ है, वो कर्मों का फल बचाए रखता है, हमेशा बचा के रखते हैं। कोई भी अच्छे का भी बुरे का भी सबका बचा के रखते हैं ईश्वर। सबका फल एक साथ नहीं देता, इकट्ठा नहीं देता है। हाँ जी, मुक्ति में। हाँ जी, हाँ, तो जब मुक्ति भोग करके जब आएंगे तब बारी आएगी, इसका जो बचा हुआ है वो उसको देगा। इसलिए समाप्त कभी नहीं होता है हमारा जो अकाउंट। भगवान बहुत बुद्धिमान है, जैसे हम लोग भी कहीं अकाउंट खोलते हैं तो उसको नील नहीं रखते, कुछ ना कुछ एक रुपए कम से कम तो रखते ही है उसमें, कुछ तो रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और आजकल तो नील रहे तो भी वो बनाए रखते हो हमारा, उनको पता रहता आगे आकर के ये कुछ करेगा। आजकल जो है बैंक वाले ऐसा करते हैं, अगर आप में उसमें एक भी पैसा ना हो ना तो भी आपका अकाउंट को जीरो बैलेंस के रूप में उसको बनाए रखते हैं, और कभी भविष्य में आप दोबारा डालेंगे, उनको उम्मीद है कि आप डाल सकते हो, इसलिए वो बनाए रखते हैं। अगर उनको ये उम्मीद नहीं होता ना तो फिर वो आपको हटा देते हैं, लेकिन उनको उम्मीद है, जब तक आप जिंदा रहेंगे ना तब तक आपका अकाउंट को बनाए रखेंगे। जब उनको पता लग जाए कि ये अब रहा नहीं है तो फिर वो बंद कर देंगे, तब तक नहीं बंद करेंगे। ठीक है, चले हम आगे। सूत्रार्थ लिखिएगा, घटा भाव यानी घड़े का अभाव क्या तो बता दिया था ना अभी तक, उसी का तो चल रही है। हाँ जी बताया ना, परमात्मा का जो है घड़े का अभाव और जाति, घड़े का अभाव और जाति के नित्य होने से भी नित्यों में अनित्य के समान व्यवहार होने से, नित्यों में अनित्य के समान व्यवहार होने से शब्द को नित्य मानना चाहिए। हाँ जी समझ में आ रहा है, शब्द को नित्य मानना चाहिए। नित्यों में अनित्य के समान व्यवहार होने से शब्द को नित्य मानना चाहिए। पूर्व पक्ष का सिद्धांत है, अब उत्तर पक्ष कहता है बोलिए, तत्व भाक्तयोः नानात्व विभागात् अव्यभिचारः। भाष्य को देखिए, नित्यम इत्यत्र किम तावत् तत्वम्। सिद्धांती उसका उत्तर देते हैं, भाई जिसको आप नित्य कहते हो, नित्य नित्यम इति अत्र नित्य इस संदर्भ में, तावत किम तत्वम, पहले आप ये बताइए नित्य का तात्पर्य क्या है, नित्य का वास्तविकता क्या है। किम तत्वम, तत्वम का मतलब है यथार्थता, नित्य की यथार्थता क्या है, मतलब नित्य कहते किसको है, पहले इसको तो समझाओ आप। सिद्धांती जवाब दे रहे हैं, जिसको हम नित्य मानते हैं उस नित्य का तात्पर्य क्या है, उसकी वास्तविक अर्थ क्या है। तो नित्यम इत्यत्र किम तावत तत्वम, तावत का मतलब होता है पहले आप ये बताइए नित्य जिसको आप कहते हो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये प्रश्न है पूर्व पक्षी के ऊपर। तो वो क्या उत्तर दे सकता है, उस उत्तर को समझा रहे यहां पर, अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुपत्तिर नित्यत्वम। बहुत अच्छा उत्तर दिया है, अर्थांतरस्य, अर्थांतर का मतलब भिन्न, यानी अनित्य से भिन्न, अर्थांतरस्य का मतलब है अनित्य से भिन्न। वो कैसा है भिन्न, दूसरा विशेषण दिया है अनुत्पत्ति धर्मकस्य, जो उत्पन्न नहीं होता ऐसे पदार्थ का, अनित्य पदार्थ से भिन्न, उत्पन्न धर्म वाले से भिन्न, आत्महानात् अपने स्वरूप को, आत्महान अनुपपत्ति अपने स्वरूप का नष्ट ना होना, जैसा उसका स्वरूप है, आत्महान का मतलब है अपना स्वरूप, जैसा उसका स्वरूप है उस स्वरूप का नष्ट ना होना, नित्यत्वम, उसको नित्य कहते हैं। हाँ पूर्व पक्षी ने दिया है या पूर्व पक्षी की ओर से सिद्धांती ने दिया है, ये इसका नाम है नित्य। नित्य उसको कहते हैं जो अनित्य से भिन्न होता है, उत्पन्न धर्म वाले से भिन्न होता है, और जिसका अपना स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता है, उसको नित्य कहते हैं। ठीक है, तच्च अभावे न उपपद्यते। और ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, ये अभाव में सिद्ध नहीं हो सकता। कौन सा अभाव? घटाभाव, यानी प्रध्वंस अभाव को लेकर के बता रहे हैं यहां पर। घट का ना रहना ये क्या है? प्रध्वंस है, मतलब नष्ट होने के बाद नहीं रहता है। तो इस प्रध्वंस अभाव को लेकर के कह रहे हैं तच्च अभावे न उपपद्यते। ये जो आप जिस अभाव की चर्चा कर रहे थे, जिसको नित्य बता रहे थे, उस अभाव रूपी घटाभाव में न उपपद्यते, ये नियम लागू नहीं होता। पकड़ में आया? भाक्तम तो भवती, हाँ गौण प्रयोग तो हो सकता है। घटाभाव का, घटाभाव को नित्य जो बता रहे, ये गौण रूप में तो बता सकते हैं, यथार्थ में पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। भाक्तम तो भवती, गौण प्रयोग तो उसमें होता है, यत जो कि तत्र आत्मनम आत्मानम अहासीत, यत जो कि तत्र उस घड़े के अंदर आत्मानम अहासीत, अपने स्वरूप को उसने नष्ट कर दिया, मतलब घड़ा का जो रूप था वो अपने स्वरूप को नष्ट कर दिया। अर्थात यद भूतवा ना भवती, जो होकर के नहीं रहता है, जो होकर के नहीं रहता है, यानी घड़ा उत्पन्न होकर के फिर नहीं रहा, ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ, तो कहते हैं न जातु तत् पुनर्भवती, वो दोबारा नहीं होता। वो ना होकर के जो अब प्रध्वंस के रूप में चला गया, फिर वो दोबारा नहीं आ सकता है। न जातु तत् पुनर्भवती, वही दोबारा नहीं आ सकता, वही घड़ा दोबारा नहीं आ सकता। तत्र नित्य इव नित्य, वहां नित्य के समान उसको नित्य माना है। नित्य इव नित्य, नित्य के समान नित्य कहा है उसको। किसको? घटाभाव, घड़े के अभाव को। इति अयम पदार्थ, इति ये वास्तविकता है वहां पर। स्पष्ट हो रहा है जी? अब कहते हैं तत्र यथा जातीय का शब्द, यहां पर या वहां पर जिस शब्द की हमने चर्चा की है, यथा जातीय का शब्द, जिस प्रकार वाला शब्द था या जिस प्रकार का शब्द है, यानी उत्पन्न होना जिसका स्वरूप बताया है, ऐन्द्रियक स्वरूप जो बताया हमने, और अनित्य के समान जो जिसका व्यवहार होता है, तो तत्र यथा जातीय का शब्द, जिस स्वरूप वाला शब्द है, न तथा जातीयकम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते। तथा जातीयकम, उसी प्रकार वाला कार्य, जब मतलब जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य, किंचित कोई पदार्थ, नित्यम नित्य के रूप में दृश्यते, दिखाई देता है। जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ दिखाई नहीं देता है जो आदि वाला होकर के भी नित्य रहे, ऐसा कोई पदार्थ नहीं दिखाई देता है। शब्द के समान ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए इति अव्यभिचार, इसलिए हमारे पक्ष में कोई व्यभिचार आता नहीं है। हाँ जी, वो गौण प्रयोग बताए ना, गौण प्रयोग का मतलब एक पक्ष ही तो सिद्ध हो रहा है ना, दूसरा पक्ष तो सिद्ध नहीं हो रहा है ना उसमें। मतलब जो नित्य होता है वो आदिमान नहीं होता है, यहां तो सिद्ध नहीं हो रहा है। आदिमान आपने दिखा, आदिमान स्वीकार किया, तो आधा भाग तो खंडित हो ही गया, और आधा भाग सिद्ध हो रहा है आपका, तो आधे भाग से पूरे को थोड़ा आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए उसको नित्य के समान नित्य माना है उसको। हाँ जी, हाँ जी, मतलब यथा जातीय का शब्द, जिस प्रकार का शब्द है, न तथा जातीयकम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते, उसी प्रकार वाला कोई कार्य या कोई पदार्थ ऐसा नित्य देखा नहीं जाता है। इसलिए इति अव्यभिचारा, हमने जो हेतु दिए हैं उनमें कोई व्यभिचार दोष प्राप्त नहीं होता है, यानी वो अनेकांतिक नहीं है। स्पष्ट हो गए? आगे चलें। सूत्रार्थ मुख्य और गौण, मुख्य और गौण इन दोनों में भिन्नता होने से, मुख्य और गौण इन दोनों में भिन्नता होने से आदिमत्व वाला हेतु व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता। आदिमत्व कारण वाला जो हेतु दिया है वह हेतु व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता। वो व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, किनको लग गया? कहाँ? अच्छा, स्पष्ट हो गया हेतु? आगे बढ़िएगा। हाँ जी, मुख्य और गौण इन दोनों में भिन्नता होने से कारण वाला हेतु व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, समय हो गया? अच्छा ठीक है। हाँ जी, मुक्ति के बारे में किसी को और कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ जी, हाँ पूछो। तो जन्म कैसे लेगा? नहीं, कौन से कर्म फल को भोगा उसने? आपने जो किया है, नहीं, जिस कारण से जन्म होना था, नहीं, जिस कारण से जन्म होना तो उसके कर्मों का फल भोगा है, या जिन कर्मों से मुक्ति मिलती है उन कर्मों का फल भोगा है? कर्म दो प्रकार होता है। और क्या? इधर उधर मत जाना। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक संसार में उत्पन्न होने वाले कर्म होते हैं, यानी ऐसे कर्म जिन कर्मों को करने से जिसमें आपको संसार में जन्म लेना पड़ता है, ठीक है ना, वो कर्म अलग प्रकार के होते हैं। और दूसरे कर्म वो होते हैं जो जिनको करने पर मुक्ति मिलती है। मुक्ति को प्राप्त कराने वाले कर्म अलग है और जन्म को देने वाले कर्म अलग है। तो मुक्ति में जिन कर्मों का फल भोगा है वो मुक्ति वाले कर्मों का फल भोगा है, वो जन्म वाले कर्मों का फल वहां नहीं भोगता। जन्म देने वाले कर्मों का फल तो जन्म लेकर के भोगेगा। आचार्य तो ये कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के, ऐसा मैंने सुना है कि वो तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति मुक्ति में चला जाता है तो वहां तो कर्म का भोग लिया है सब, और जन्म लेगा कैसे? क्या वो ऐसा मानते हैं कि ये जो जन्म देने वाले कर्म है ना वो नष्ट हो जाता है, ऐसा वो मानते हैं? हाँ, मैं नहीं मानता। हाँ, क्योंकि मैं स्वामी दयानंद के हिसाब से मानूंगा ना। हाँ जी, स्वामी दयानंद ये लिखते हैं पाप पुण्य कर्म रहते हैं उसके, उनके कारण से उसको जन्म मिलता है, ऐसा वो लिखते हैं स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ो, सब जगह पढ़ो, यही लिखते हैं। हाँ हाँ, यही बात है। हाँ जी, यानी मुक्ति के योग्य जो कर्म होते हैं वो कर्मों को करना जरूरी एक बात, और जो हमने अविद्या पैदा की अपने जीवन में उस अविद्या को समाप्त करना दूसरी बात, और उस अविद्या से युक्त होकर के जिन कर्मों को करते हैं उसके जो संस्कार बनते हैं वो संस्कारों को नष्ट करना तीसरी बात। ये तीन काम हमको करने होंगे, यानी अविद्या को नष्ट करना है और अविद्या से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उन संस्कारों को नष्ट करना है और मुक्ति वाले कर्म करने, तब जाकर के हमको मुक्ति मिलती है। नहीं, मुक्ति वाले कर्म करने से अविद्या नष्ट नहीं होती, ऐसा नहीं कहिए। मुक्ति वाले कर्म तब कर सकते हैं जब आप विद्या को प्राप्त करेंगे। हाँ, एक ही बात नहीं है, कारण से कार्य होगा ना, कारण से कार्य होता है, कार्य से कारण प्रवृत्त नहीं होता है, कारण होने से कार्य प्रवृत्त होता है। कारण भावात कार्य भाव, पढ़ा ना आपने, कारण के होने पर कार्य होता है। विद्या अविद्या का कोई जरूरी नहीं है, उसको अलग से हमको मेहनत करके नष्ट करना होता है उसके लिए। मान लीजिए हम अनाज बो रहे हैं, ठीक है ना, अनाज बो रहे हैं, भुने हुए चने हमारे पास मान लीजिएगा नहीं है, तो हम अनाज बो रहे हैं तो भुने हुए चने अपने आप बन जाएंगे क्या? आपको चने को भूनना पड़ेगा ना, अलग से मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपके पास चना है, उसमें से आप धरती में डाल के कुछ बो रहे हैं, ठीक है ना, पर चना तो अभी है आपके पास में, वो कभी भी आ सकते हैं अंकुरित होकर के, आ सकते नहीं आ सकते, इसलिए वो अंकुरित ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ चना है ना उसको क्या करेंगे आप, उसको भून डालेंगे, फिर वो अंकुरित ही नहीं होंगे, तो आपको भूनने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से मुक्ति वाले कर्मों को करते हुए भी उसके साथ साथ हमको जो पहले हमने इकट्ठा किया है ना उसको भूनना पड़ेगा, यानी जो अविद्या इकट्ठा किया है या जो संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं उन संस्कारों को भूनना पड़ेगा। अगर नहीं भूनेंगे ना वो संस्कार जो है आपको वो कर्म करवाएंगे वापस। इसलिए समाधि लगने के बाद में भी आदमी गिर सकता है, हाँ नीचे गिर सकता है, इसलिए उसके लिए आपको सावधान किया जाता है कि जो आपने अविद्या बनाई है उसको नष्ट करो, अलग से उसको नष्ट करना पड़ता है, और संस्कारों को भी नष्ट करना पड़ता है। ये खाने पीने के जो संस्कार हमने बनाए ना अगर वो नष्ट नहीं करेंगे ना तो फिर वापस उसमें प्रवृत्ति हो सकती है भले समाधि लगी हो। समाधि तो लगी विद्या के कारण से, ठीक है ना, ये अविद्या है तो इस अविद्या को नष्ट करने के लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा ऐसा। हम काम करते हैं अपने जीवन, हाँ पिछले संस्कार में, हाँ संस्कार में ये सुनते हैं कि ईश्वर ही करता है जो करता है, हमें प्रेरणा देता है। नहीं, दोनों बात अलग है, प्रेरणा देता अलग है, जो भी करता है वो ईश्वर ही करता है ये अलग बात है। प्रेरणा देना अलग चीज है और करना अलग चीज है। मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए ये अलग बात है, और आप जो पढ़ रहे हो वो मैं कर रहा हूं, दोनों में अंतर है ना, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं आप पढ़ रहे हो, ये आपका कर्म है, वो ईश्वर का थोड़ा कर्म है। जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है, मतलब ईश्वर का कर्म होगा ना, आपका कर्म थोड़ा होगा फिर वो। हाँ करवाता है तो करवाने वाले को फल मिलेगा ना, हाँ उनके तात्पर्य को मैं बता रहा हूं, अगर मैं करवाता हूं तो उसका फल आप मेरे को मिलना चाहिए, आपको थोड़ा मिलेगा। हम पता लग, मतलब एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ आकर के पढ़ रही हैं, पानीपत में कितनी महिलाएं हैं, उनमें से आप ही आकर के क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा भी है और साथ में आपके कुछ ऐसे भी कर्म पहले होंगे किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप आप इस रास्ते में आ गए हैं जल्दी, यानी यूं कहना चाहिए आपके कर्म ज्यादा होंगे और उनके कर्म कुछ कम होंगे इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, आप आ गए। तो पिछले जन्म का भी कुछ कर्म है और वर्तमान में जो आपका पुरुषार्थ है वो भी उसमें कारण होता है, और ईश्वर की प्रेरणा तो सबको मिलती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रेरित करता हो ऐसा नहीं है, उसकी प्रेरणा को जो समझता है वो क्रियान्वित करता है, जो नहीं समझता वो क्रियान्वित नहीं करता। मतलब गलत काम ना करने की प्रेरणा तो ईश्वर सबको बराबर देता है, लेकिन मैं फिर भी गलत काम करता हूं, उसकी प्रेरणा को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, उसको नजरअंदाज कर रहा हूं, इसलिए गलत करूंगा, और आपने स्वीकार किया, रुक गए ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं होता है। देखिए, पहले तो दोनों अलग अलग चीजें, जो आपने कर्म किया उस कर्म का एक अदृष्ट बनता है। अदृष्ट का मतलब है कुछ ऐसा एक कर्माशय है जिसको अदृष्ट बोला है, वो आपको आगे जाके फल देगा, वो अलग चीज है, और ये जो संस्कार है वो अलग चीज है। कर्म का मतलब आपने कर्म किया, अब कर्म तो उसी समय नष्ट हो जाता है ना, कर्म करने के बाद में, फिर आपको फल कैसे देगा ईश्वर, कैसे देगा, आपके कर्म तो नष्ट हो गए। तो उस कर्म के करने पर एक ऐसा धर्म बनता है, वो ज्ञानात्मक होता है, वो ज्ञानात्मक ऐसा धर्म बनता है जिसको अदृष्ट नाम दिया है। उस अदृष्ट के आधार पर ईश्वर आपको फल देता है, वो अदृष्ट अलग चीज है और संस्कार अलग चीज है। हाँ जी, ये आपको यूं नहीं पता लगेगा, वो तो बताने से पता लगेगा। जैसे आपने अभी पढ़ा है, ठीक है ना, तो पढ़ने का संस्कार अलग बना है आपका, ठीक है ना, तो वो जो संस्कार बना है, क्योंकि पढ़ा है तो इसका फल तो मिलना चाहिए ना आपका, तो पढ़ाई तो हो गई, अभी समाप्त हो गए, क्लास तो समाप्त हो गया, कर्म तो समाप्त हो गए, पढ़ने का कर्म, लेकिन उस पढ़ने के कारण से एक ऐसा धर्म आपके मन में बनता है जो आगे जाकर के वो फल दिलाएगा आपको, उसको धर्म शब्द दिया है, ठीक है। और आपने कोई गलत कर्म किया है, मान लीजिएगा, ठीक है, आपने उपासना नहीं की, हमको पता ही नहीं है आपने किया नहीं किया, लेकिन आपने नहीं किया, तो वो आपने वहां जो नहीं किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, इसका मतलब ना करने का एक अलग धर्म बनेगा, उसको कहते हैं अधर्म, वो अधर्म बन गया आपका। तो अधर्म और धर्म, इसको अदृष्ट शब्द से कहते हैं, उस धर्म अधर्म रूपी अदृष्ट से आपको फल मिलता है, उसी अदृष्ट को देख करके ईश्वर फल देता रहेगा, और वो अदृष्ट रहता है, वो नष्ट नहीं होता है, और जो वो कर्म करते समय जो आपके ऊपर छाप पड़ा है, ऐसा करने का जो छाप पड़ा है उसको संस्कार कहते हैं, उस छाप को आप समाप्त कर सकते हो, ठीक है। तो वो छाप समाप्त होता है, तो वो जो निरंजन जी बोल रहे थे, जो अदृष्ट जो बनता है धर्म अधर्म, वो भी नष्ट होता है, ऐसा वो जानते हैं, वो मानते हैं आचार्य सत्यजीत जी, इसलिए उसके कोई कर्म बचता नहीं है, वो सब नष्ट होते हैं, ऐसा वो मानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हाँ, अदृष्ट दृष्ट जो अदृष्ट है धर्माधर्म, वो बचता है, वो मैं ऐसा मानता हूं, और वो जो नहीं मानते हैं, वो योग दर्शन में जैसा लिखा है उसके आधार पर वो नहीं मानते, उनके पीछे प्रमाण है, मेरे पीछे प्रमाण है। हाँ जी, उनके पीछे योग दर्शन प्रमाण है, और मेरे पीछे स्वामी दयानंद का प्रमाण है, तो स्वामी दयानंद को भी तो योग दर्शन पता है, तो यहां जो अर्थ जैसा लिखा है उसका अर्थ वो नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं, उसका अभिप्राय दूसरा निकालना चाहिए, वो जैसा लिखा है उसके अनुसार अर्थ लेते हैं, बस इतना अंतर है। आचार्य जी, ऐसे आपने इस अर्थ कैसे निकाला? क्या आचार्य जी, आपने इस अर्थ से मतलब अलग से योग दर्शन के लिए मान रहे हैं? भाई, वो व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, नहीं मानते का ऐसा नहीं है, मतलब वो उनके वहां तो एक ही जगह लिखा है ऐसा, ये तो अनेक जगह लिखा है, नष्ट होते अनेक जगह लिखा है, उस एक बात को लेकर के हम क्यों चले, यहाँ अनेक अनेक जगह लिखने वाले और भी ऋषि है, उनको क्यों ना लेकर के जाए, ऐसा उनका कथन है। तो हम सीखने वाले किनको, आपको प्रमाण माने या मैं तो ये कहूंगा, आप स्वामी दयानंद को प्रमाण मानिए ना, वो तो व्यक्ति है, वो ऋषि थोड़े है, वो तो व्यक्ति है। हाँ जी भाई, बड़े तो उनसे बड़े भी तो कोई कह रहा है ना, तो कर लो ना, हमें मना कर, जब तक विचार नहीं करते तब तक हम उसको मान करके चलते हैं, वो तो आपकी इच्छा है, ऐसा है, वो तो व्यक्ति की अपनी इच्छा है। केवल ये मत है, दो प्रकार के मत है, ठीक है ना। ये भी एक ऐसा प्रमाण, ऐसा नहीं कह रहे वो बिल्कुल गलत कहते हैं, हम ये भी नहीं कहना चाह रहे क्योंकि उसके पीछे भी प्रमाण है, और हम जो कह रहे हैं हम भी बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, हमारे पीछे भी प्रमाण है, बस इतना अंतर है। वो समन्वय करने की बात होगी और वो समन्वय नहीं कर सकते हम, ना वो कर सकते ना हम कर सकते, जब तक नहीं कर सकते ठीक है मान्यता लेकर के चलो, हमें क्या आपत्ति है। आज बातचीत क्यों करते हैं, हाँ जी हो गए ठीक है। तो ये तो मान्यताएं तो सबकी अलग अलग चलती हैं, उन मान्यताओं के कारण से कोई हमारा विचारों में ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता होती है। ऐसा है वो हो सकता हम उसको नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हाँ तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह सकते ना कि केवल दयानंद की बात मानेंगे, हम ये भी कह सकते और भी तो ऋषि हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानोगे आप, क्योंकि स्वामी दयानंद उन ऋषियों को भी तो मानते हैं। हाँ जी हाँ तो ठीक है, वो गलत लिखा हो किसी और ने वहां जोड़ दिया हो तो क्या करोगे, उसका तो कोई प्रमाण नहीं है ना। हाँ जी वेदों में भी कोई प्रमाण है क्या जी, क्या क्या क्या मतलब, हाँ तो वो तो सिद्ध है, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ वो तो ठीक है, वो नहीं मानते मैं भी नहीं मानता, आपको भी नहीं मानना चाहिए, वो तो स्पष्ट है, आप क्या करने वाले मेरे को कैसे पता लगेगा। नहीं धर्मवीर जी ने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं बात नहीं वो तो ठीक है, नहीं नहीं देखिए वो भी इस बात को मानते हैं, बात को केवल समझने की बात है, वो ये नहीं कहते हैं कि वो ईश्वर को पता नहीं है, वो ये कहते हैं ईश्वर को सब पता है, लेकिन मान लीजिए आपके पास 100 कामों का लिस्ट है, आप 100 काम कर सकते हो उसमें, उनमें से अभी प्रेजेंटली क्या करोगे ये कैसे पता लगेगा ईश्वर को। नहीं ये तो वो भी जानते हैं, ये वो भी जानते हैं, इसको वो नकार थोड़ा करते हैं, वो ये इस बात को स्वीकार करते ना ना ना वो कब, वो उनका सिद्धांत मेरे को पता है ना, उनका सिद्धांत मेरे को पता है, नहीं वो दूसरी बात कही है, वो दूसरी बात, ये बात नहीं को कह सकते। ऐसा है आपने सुना है उनको बोलते समय, नहीं सुना है ना, क्या सुना है कि वो ये मानते हैं कि ईश्वर को पता नहीं है। नहीं मतलब में मत जाइएगा, मतलब में मत जाइए, हो सकता है आपके सुनने में कोई बात आए, कई बार क्या है एक बात को हम दूसरे ढंग से सुन लेते हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। आप कभी भी पूछिएगा कि ईश्वर को क्या पता नहीं है कि जीवात्मा क्या क्या कर सकता है, कहेंगे हाँ पता है, उसको नकार नहीं कर सकते, जो आप मानते हैं वही बात वो मानते हैं, मतलब उनमें से अब क्या करेगा वो ईश्वर कैसे जानेगा जब तक आपने मन में लाए नहीं, फिर वही बात है, उसमें तो कोई निषेध ही नहीं है ना, वो तो स्वीकार करते हैं आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ से उठ करके जा करके, वो सब पता है ईश्वर को, लेकिन उनमें से अब क्या करोगे ये नहीं पता लगेगा। हाँ जी स्वतंत्र है ना इसलिए पता नहीं है, ये कहते हैं कमा नहीं, हम देखिए पहले बात को समझने का प्रयत्न करना, फिर तो आप स्वतंत्र नहीं रहेगा, आप एक ओर से स्वतंत्र मानते हो फिर भी ये कहते हो कि आप आगे क्या करने वाले हो, वो उसका थोड़ा मना कर रहे हैं, आप क्या क्या कर सकते हो वो सब पता है ईश्वर को, आपके सामने 100 काम है और 100 में से कोई एक करोगे आप, सब पता है क्या कर सकते हो, लेकिन उनमें से यही अब करोगे ये कैसे पता लगेगा, नहीं कैसे पता लगा आप तो फिर वही बात है, फिर तो आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, मेरी मर्जी है ना, क्या पता है उसको, नहीं यही तो आप दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरी बात है, वो मेरे को अभी याद नहीं है क्या बात है। तो जब तक पता नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे। बात इतनी सी है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, बातचीत नहीं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, आप क्या क्या कर सकते हैं सब जानते हैं ईश्वर, इसमें कोई दूसरा मत नहीं है उनका, बस केवल इतना है उनमें से अब क्या करोगे इसका ईश्वर को पता नहीं है, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा हम भी मानते हैं, ऐसा प्रधान जी मानते हैं, ऐसा सब मानते हैं विद्वान लोग, वो दूसरी कोई बात होगा। तो वो तो है ही है ना, वो तो उसमें क्या दिक्कत है। देख, जब आपके पास स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का मतलब ही है आप अपनी इच्छा से करो। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं, जब बात आती है तो आपको समझाना पड़ेगा ना। जब आप सब काम कर सकते हो उसमें से अब क्या करना है वो तो आप ही को पता है ना, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। अगर ईश्वर को वो भी पता है तो फिर आप स्वतंत्र कहाँ रहे, फिर स्वतंत्रता किस नाम, किस चिड़िया का नाम होगी। हाँ, तो इसलिए वो अलग बात होगी, जब तक वो पता नहीं लगेगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं वो ये नहीं मानते, ठीक है ना। तो जो भी है उसके पीछे, वो तो सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका रहेगा। तो हाँ, अलग भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रहता है, सबके पास रहता है। कोई आपको दयानंद का नहीं होता, आप किसी ऋषि का नहीं मानते होंगे, ऐसा होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं दयानंद को तो सारा मान रहा हूं, लेकिन किसी दूसरे ऋषि को नहीं मान रहा हूं, अब ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर वहां पर यह कि एक व्यक्ति दयानंद की किसी एक बात को नहीं मानता है और एक व्यक्ति किसी ऋषि की बहुत सारी बातें नहीं मानता है, ऐसा अलग अलग बातें हो सकती है, सबके साथ रहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बात मैंने पहले भी बताया था, आज वो भी बात कहता हूं, जो हमारे अनुकूल अनुकूल है तो हम सब स्वीकार करते हैं, और जो हमारे लिए प्रतिकूल है, जो हम नहीं करना चाहते, तब वहां पर हम उसको नहीं मानते, वो कोई ना कोई बहाना बनाते, कुछ ना कुछ करते, सबके साथ होता है। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।